الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندال سوات شسن درس التوحيد جتوفيق برمبي عز وجل كي سنتي ربو لشرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى خمجن نيجيش نياريلو جسان بتموي معرفة دين الإسلام بالأدلة خم دين الإسلام تي تكتل بوكو ديفه نيغا وون تي بونك الإسلام اكسي وون نان تي لا إله إلا الله با اكسي تي شرطي غناو بان جاري تي معنى ييك يا تي أديو ني نيكون تي نيتلو شرط بي تي موي الإخلاص واي نيغي نيكون تي بايلو خيل تي نيغليجانس بيغا خامتيني تاي موم لا نيي دوندو ني جاب ني نيوم ньо نيك تي يونو نجو négligence bi ñu nekk muy lo xamanteni ni lu jara jog la lu jara feugatu la lu jara yewoo la nelaw yi nak mo metti parce que tay bo xolé sunu génération yi dañ ñoo yar ci sétane sétane télévision sétane sétane sétane de telle sorte que yow sétane bi da fay nekk ci yow ben réflexe lu am importance day ñew taxaw sa kanam da ngay taxaw di sétane yow. Donc il est temps de se réveiller. Dafa jot nit ñi yewu. Dafa jot nit ñi yewu. Réveille-toi ya akhi. Réveille-toi ya ukhti. Nelaw yu doyna. Tok ne yacc ya charal. Ha? Am nga défi yi ñi def ci Facebook bi fi. Nan défi pour partager nanga. Mais lance-toi un défi. Defal sa bop défi. Ha? D'accord, mono def dars. Mais est-ce qu'il y a un gorgolo pour dars yi meuna egg ci ñeneen? Hmm? D'abord yow sax yow. Yow nan nga def ba dars yi exi ci yow? Est-ce que ça effort bop la wala kenon mo def effort ba mu exi ci yow? Donc tu ne dois pas rendre la monnaie. Hein? Waro delo wéccet. Waro delo wéccet. Nelaw yi ëpp na. C'est trop. C'est trop. Jël len dars tawhid yi ngén wessaré ko. Comme ñi wax bokalé ni ngoy wessaré. C'est une responsabilité. D'accord, mënu len def dars, mais ñi def dars nopi wuñu ñi ngi wax. Ñi def dars nopi wuñu ñi ngi wax, ñi ngi jàngalé, ñi ngi def effort. Jël sen xaaliss diko ci def, sen dërëm diko ci def, sen énergie diko ci def, sen temps di pourtant lolu mënon nañ ko def fenen. Dem defiko business wala dem defiko lenen. Hein? Où est le problème? Quel est votre problème? Faut le dire. Hein? Munu len tek sen loxo ci partager mu dem, munu len ko. C'est interdit ça? Hein? Est-ce que vous êtes dans un pays où on vous interdit de partager des cours de tawhid? Hmm? Après djogé nan gor jigen yi, dekk bi yakuna. Dekk bi yakku bim yakku, est ce que yow set nga ci? Set nga ci yow? Sa mbiru aduna yang koy lijeenti diko régler, diko lo ci bëgg partager ko, lo ci bëgg zémé ko. Sa mbiru aduna. Lo ci bëgg lijeenti dox lijeenti ko, bam ne cioc. Ya xit. Boy xey 24 sur 24. 24 sur 24. Mangok 22h yeup ci mbiru aduna la 22h yeup ci mbiru aduna la kay xana au minimum war nga gorgolu ha war nga gorgolu def 15 minutes xana 15 minutes nga def ko lo xamni day jëm ci mbax 15 minutes lo xamni day jëm ci tawhid sax jël 15 minutes partager ay dars tawhid même bu fekké 5 personnes goko partager chaque jour 5 personnes at bi ñaata personnes la hmm chaque jour 5 personnes pendant 365 jours ça fait combien de personnes yow jango mëno def dars jang mëno ko mais xana yow yene wo sa bop ay tuya ba ay yiw. Hmm? wala yow daal sa mbiru diine rien rien daal rien rien rien rien rien daal RAS akhit irham nafsak yeromal sa bop wanfa nafsak nga xol noy jeriñe sa bop manam jeriñ gi nga xamni mom ngay fekk ginaaw de day ñew de da ngay de tu vas mourir bo de lo fay fekk hmm lo fay fekk bo de lo fay fekk hmm himma bi desna yitte bi pastef bi dafa dess lu bari ça il faut le dire dafa dess lu bari bari bari bari bari bari lu bari bari dafa dess himma bi desna waaw desna desna lol lol lol lol lol wago heure bi bu fekkone yitte deug mi ngi fi kon fi ñu toll ni dépasser nañ ko kon heure bi du ñu tok di wax li leneen lañuy wax mais le problème en est que nit ñi dañuy nelaw waaw ne xujju ben écran rek xujju di xolé c'est ça notre problème xujju di xolé xolé tay phénomène bi nit day accidenté li ngay sa réflexe bu ñëk moy génné sa portable diko filmer pour partager ko li lañuy dundu tay sa réflexe du nek génné sa portable wo sa peur essayer de faire les premiers soins non génné sa portable filmer ko la lool moy réflexe gay ñu groupe waji accidenté di woñaru ak deretam ak tankam yu dam gaay diko filmer gaay dañuy egg sax bay filmer des morts partager mais que voulez-vous lan ngeen bëgg hein lan ngeen bëgg mais jot na nit ñi waxante deug hein il est temps qu'on se dise la vérité que voulez-vous lan ngeen bëgg lan gor gor lu leen ngeen jëriñ seen bop gor gor len ngeen jariñ sen bop dars yi tay ñuy def ni bu fekkon tane ay 1000 francs yu ñu joxale yaakar na ni kenn du la fa jitu kenn du la fa jitu te pourtant li nekk ci dars yi khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën li nekk ci aduna ak li ci biram mo gën aduna ak li ci biram sa jariñal al-akhirah la wala yow xalaato ni di nga dem al-akhirah yow dal amo ci ben effort amo ci ben gor gor amo ci len Allahul musta'an bu ko defé kon ñu nga won ci al ikhlas borom téré bi né won na amna ci nit ñi ñoo xamni dañuy wax la ilaha illallah tek ci di bokalé té lolu gis ngeen ko tek ngeen ci seen bëtt waaw bo deful ndank ko la jégé mi ngi naan la ilaha illallah te bo xolé ci lamam weñ guñul mo ci nek xeyna peut-être do meuna wax ak mom mais jëlal dars bi nga jox ko mu deglu bu suba nga envoyer ko jarul nak yakamti de ko ko envoyer muy deglu hmm jarul xex jarul xulo jarul poñenté de ko ko envoyer muy deglu rek wala yow koku yow yene woko mu gindiko hmm yene woko mu gindiko ay sini dañuy partager ay affaire lu retan lu mais ni ngay partager nit ki lu retan lu ba mu retan nonu waaw stress bi dem do ko partager lo xamanteni njeriñu al-akhiram la hmm benen bi moy ñi wax bokalé nañu def ba seen bokalé di wër aduna di wasaro yow amo ben xalaat lo meuna xalaatal darsu tawhidi meuna wër wasaro quoi ci aduna wala japp nga ne lolou kikoy jangale mo wara def lolou yep quoi ki jangale mo wara def lolou anqid nafsaka ya akhi sahaba yi ni lañ nekkawon ha xoloral xóolóoral. Bu fekkoon saxaaba dañoo nekkoon ci xóolóoral, l'islam dina agsi fi. Yow lañ laajoon saxaaba yi sax yow laajuñu la ko. Saxaaba yi dañ leen daan laaj seen bakkan, ñu war a jóg léegi dem seen kër, tàggu seen soxna pour dem joxe ji seen bakkan. Lañ laa laaj loolu yow. Dañ laa laaj loolu. Ah léegi sahaba yi ridwanullahi alayhim jël seen xeej, jël seen jaasi, ñii dañuy dem seen bakkan des fa, ñii dem bàyyi fa loxo, ñii jële fa ay blessure dellu si waat ci kër gi, ñenn ñi faatu duñ dellu si. Yow déglu dar sa 20 minutes sax mënoo ko, jàng lecture mënoo ko, mais boo ko mënul partager dar si partager lecture bi. Xamaa na nga am ci tuyaaba ci partager bi nga koy partager, keneen mën cee jëriñu. Mais déedéet mën ngaa partager ay affaire lépp, ay affaire nettali, ay affaire comédie, yëpp mën nga ko partager. Affaire caaxaan daal, mbiru àdduna nga xamante ni moo amul problème, ku ko seetaan rek y'a pas de problème quoi. Nga yaakaar loolu mooy àdduna. Kon gis nga bari na ci nit ñi ñoo xam ne ñi ngi wax laa ilaha illallah ba pare di dem ci ndëpp yi, di wax laa ilaha illallah di dem di samplu, di wax laa ilaha illallah di dem ci garab ga ca Mali. Garab ga ca Mali di fa dem, te pourtant ñi ngi wax laa ilaha illallah, di wax laa ilaha illallah di dem di ñaan ñi ñu suul ci bàmmeel yi, di wax laa ilaha illallah di wàcc ci ku dul yàlla, di wax laa ilaha illallah di jébbal sa bopp doomu aadama di yow àdduna ak alaxira, te yaa ngi wax laa ilaha illallah. Lii kay mooy neexul ba neexul mooy laa ilaha illallah di premier pilier de l'islam moo fi leeragul fii ci mi réew ci réew mi, leeragu fi, xamaguñ ko. Kan moo ko fi jàngale? Ah kan moo fi jàngale laa ilaha illallah maanaam ak ay shurutam? Kan kan moo ko fi jàngale waxal? Xamaguñ ko. Am na fi école buñ koy jàngale? Daara buñ koy jàngale? Léegi loolu yëpp nag ay mbir la yoo xam ni c'est des défis, ay mbir la yoo xamante ni nii tey lu ñu war a taxaw la fexee loolu jëm kanam. Ma nga ko am na de waaye dafa néew. Fexe farlu pour góorgóorlu ci loolee jëm ko wasaare mu jëm kanam, jëm ko toppatoo, sàmm ko, wattu ko. Ñi nekk ci caaxaan xoola rappeur bi génne single am, xaw ma cassette am, xaw ma nu ñu koy tuddee seen affaire yooyu, xoola ni mu koy toppatoowee. Mu am ñu koy encadré, mu am ménagère am, am nangam ak nangam ñu koy encadré ba keroog muy génnee ay caaxaanam. Yow moom dëgg ak diine yàlla jii tawxid gi yow mënoo ci loolu. Xoola rappeur bi. Xoola ñuy tëgg bongo, importance bi ñam biñ leen jox quoi. Bu fekkoon li ñuy wax dëgg la ci ñun, dëggu gi moo des fil xaqiqa, dëggu gi moo des. Loolu nag boo ko déggee mer boo yeboo xoolaat sa bopp, dëggu gi moo des, dëggu gi. Ma ko saxaaba yi ba ñu dëggoo amul lenn lu taxawoon seen kanam. Min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi, sunu borom seedel leen dëggu googu, amul lenn luy taxaw seen kanam. Mais dama lay laaj ndax yow dañoo taxaw sa kanam chaque jour tegal la koo xam da lay surveiller 24 heures sur 24 ne la bul partagé dans sa tawhid. Ni koy jëlee caaxaan ak caaxaan di ko wasaare di ko wasaare di ko wasaare ba ni ah xaarama déglu kii parce que kii chaque jour ni nga ko fay wane ah xaarama xool lan la moo ci nekk déglu ko dégg ci bokkaale. Yow mënoo loolu amoo sabr bi amoo muñ bi amoo patience bi amoo aimabilité bi xanaa yéene woo jaamu yàlla yi jàmm xanaa yéene woo jaamu yàlla yi dugg àjjana say mbokk yéene woo leen ñu dugg àjjana yéene woo leen ñu sofe ci mbugalu bàmmeel yéene woo leen ko nga toog ni xam xamaaral yow daal mënoo lu lekk ci bu jën naan ataaya xolli sa waxtaan reetaan xàqataay àdduna da nga yaakaar loolu mooy continue àdduna bi sax ñi ci bëgg a jëriñu ñi ngi xool nu ñuy doxalee xool leen occidentaux yi di def ay sacrifice pour jéem a seen àdduna ñu jéem koo defar ay mbir xam nga ay jumtuwaay ak yu demee noonu léegi nag yow lu toll ni àllaaxira yow nga am opportunité boobu mais yow xamoo sax ni am nga opportunité inconscience xamoo sax ni am nga opportunité pour yow usaas bi benn mbindaan la quoi benn mbindaan la benn mbindaan la quoi peut être mbindaan sax moo ko ëpp valeur ci say bët hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mu ne kon kookee fa laysa amaluhu bi sahih kooku la muy def du wér kii wax laa ilaha illa allah teg ci di bokkaale moo xam bàmmeele lay ñaan moo xam manqué lam yu ñuul ya moo xam manqué fas ya rouge blanc noir wala fas yu xew léegi blanc yi nga xamante ni nii maanaam buum gi day dëgër xam naa yee buum gi daa oyof lool gars yi ne xaale nañ leen changé bokk def blanc boo xam ni buum gi day dëgër mais loolu yëpp taxul mu nekk lu baax waaw yooyee yëpp taxut mu baax tango bokkaale moom mënta baax déedéet mu ne laa budda an yakuna afon mu ne haulaai laa tanfauhum laa ilaha illa allah ñooñee laa ilaha illa allah du leen jariñ li ann min shurutiha tarku shirk ndax bokk na ci ay chartam bàyyi bokkaale dég nga ko kon góor gi lu mu la bëgg a wax fii li mu la bëgg a wax mooy sellal chart la ci laa ilaha illa allah te du mat lu dul nga bàyyi bokkaale du mat lu dul nga bàyyi bokkaale lu tax parce que bokkaale musiba la boo xamante ni nii dafay détruire say jëf wala in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin sunu borom ne yonante bi soo bokkaalee sa jëf day mab te da ngay bokk ci ñi perte bokkaale day mabbal jëf bokkaale day perte loo jàmbi day mabbal jëf maanaam lu baax li nga defoon bokkaale daf koy démolir daf koy détruire ba ngoog te da lay boole ci ñi nga xamante ne dañoo perte les perdants da lay boole parmi les perdants nga perte sonn kër kër yi ba pare perte gis nga bokkaale ni mu garaawee ma ngoog loolu moo tax nag ñu war koo jàngal nit ñi di leen ko moytuloo di leen jàngal tawxid pour ñu suivre ko ma ngoog di leen jàngal tawxid pour ñu suivre ko jëm ca góorgóorlu di leen moytuloo bokkaale pour ñu moytu ko ndax danger la ma ngoog mooy bàkkaar bi gën a rëy ma ngoog soo ko deewaalee sunu borom du la ko bàll inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha gis nga bàkkaaru bokkaale sunu borom nee na du ko baale ki nga xam ne daf koo deewaale indi ko yowma alqiyaamati sunu borom du la ko bàll kon loolu moo tax ñu war a yërëm jaamu yàlla yi jàppale leen fexe tette leen ma ngoog ngir ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ni seen jëf day mabb ngir ñu bañ a bokk ci ñi nga xam dañuy perte ngir ñu baña bok ci ñi nga xamanteni ni suñu borom du leen jéggal loolu jar loolu loolu loolu am xey la xey gënu ko rey waaw activité gënu ko noble gis nga activité gënu ko noble ma ngok activité gënu ko noble donc lum bon bon nit ki war naa xëy di participer donte 15 minutes si 24 heures yi ko yàlla may mu participer si promouvoir loolu participer ci propager loolu participer si luy développer loolu lu koy jëmele kanam au lieu mu toog di xoole rek mel ni ku nekk ci kanamu écran ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jël dawaa daa defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.